मौला मस्तन जा कम पाण करे मौला मस्तन जा कम पाण करे न त केरुन माण ते नज़र धरे मौला मस्तन जा कम पाण करे अलह आशिकन जा कम पाण करे न त केरुन माण ते नज़र धरे मौला मस्तन जा कम ओम जा सुना ओम जा भोलिया ओम जा जाने तुहे मस्त दुनिया रंग जमाने मा छा जानन ऊ मौज अलस्ती था माणन दुनिया रंग जमाने मा छा जानन ऊ मौज अलस्ती था माणन ओ गम कढ़ें न कन खुश दिल था रहने गम कढ़ें न कन खुश दिल था रहने दुनिया जे झंझट खां भजन परे मौला मस्तन जा कम पाण करे अलहो आशिकन जा कम पाण करे न त केरुन माण ते नज़र धरे मौला मस्तन जा कम आहे मौज दरिया में भी पाण मलाहो विच सीर में साणी आहे अलाहो आहे मौज दरिया में भी पाण मलाहो विच सीर में साणी आहे अलाहो ओ कंदो तिनखे छा तूफान भला कंदो तिनखे छा तूफान भला तिख तार मां तिन जी कश्ती तरे मौला मस्तन जा कम पाण करे अलह आशिकन जा कम पाण करे न त केरुन माण ते केरुन माण ते नज़र धरे मौला मस्तन जा कम उहे मस्त आशिक बिन पैसे बेपरवाह आहिनि बिन फौज खज़ाने जे शाह आहिनि बिन पैसे बेपरवाह आहिनि बिन फौज खज़ाने जे शाह आहिनि ओ हिकु तौक लसाण अलाह आहिनि हिकु तौक लसाण अलाह आहिनि जिन जूं चंद्र चिठियूं हिकु रब थो भरे मौला मस्तन जा कम पाण करे मौला मस्तन जा कम पाण करे न त केरु निमाण ते केरु निमाण ते नज़र धरे मौला मस्तन जा कम ओम जा सुहिणा ओम जा ढोलिया ओम जा जानी ओम जा सुहिणा ओम जा ढोलिया दर्द खां सवाइ ऐं यार मिठा इहो बैसु खणी कर बस त सही हिकु वार हली ॾिस यार मुंहिंजो कोई यार मुंहिंजे जहिड़ो ॾस त सही जीअं यार खसी आहे दिलि मुंहिंजी तीअं तूं बि कहीं जी खस त सही ओ जीअं चंद्र थियो वस खां बेवस थियो तूं बि कहीं जे वस त सही छाकाणि त तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे वसणा तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे वसणा तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे वसणा मिलण थो तुंहिंजो ॿुधाए खिलण थो तुंहिंजो ॿुधाए ॿियो हलण थो तुंहिंजो ॿुधाए वसणा तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे वसणा तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे मां थो अचां तूं मुंहं थो लिकाई मां थो वञां तूं हशर मचाई लिकी लिकी थो छातड़ियूं पाई छो नथो अख अख सां अटकाई शायदि थो सुहिणा शर्माई शायदि थो सुहिणा शर्माई दर्द खे दिलि में दॿाए दर्द खे दिलि में दॿाए दर्द खे दिलि में दॿाए सुहिणा तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे ओ सुहिणा तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे ओ सुहिणा हलण थो तुंहिंजो ॿुधाए ॿियो मिलण थो तुंहिंजो ॿुधाए ऐं खिलण थो तुंहिंजो ॿुधाए त सुहिणा तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे ओ सुहिणा तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे कॾहिं कलूफ़त कॾहिं मरूवत कॾहिं अदावत कॾहिं सदाफ़त कॾहिं आकड़ कॾहिं उल्फ़त ओ कॾहिं नाज़ त कंहिं दमुनिवड़त ज़ाहिर आकड़ अंदर में उल्फ़त ज़ाहिर आकड़ अंदर में उल्फ़त नीह विधो थी निवाए नीह विधो थी निवाए नीह विधो थी निवाए त सुहिणा तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे व सुहिणा तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे कहिड़ियूं जे मूंखे की न ॾिसी थो अंदरि लुछी थो पर न पुछी थो कहिड़ियूं जे मूंखे की न ॾिसी थो अंदरि लुछी थो पर न पुछी थो चंद्र किथे आहे चंद्र ॾिठो अको रमज़ सां राह वेंदनि खां पुछी थो मां बि सिका थो तूं बि सिकी थो मां बि सिका थो तूं बि सिकी थो सिकण थो सभु सम्झाए सिकण थो सभु सम्झाए सिकण थो सभु सम्झाए त सुहिणा तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे वसुहिणा तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे वसुहिणा हलण थो तुंहिंजो ॿुधाए ॿियो मिलण थो तुंहिंजो ॿुधाए ऐं खिलण थो तुंहिंजो ॿुधाए तसुहिणा तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे सुहिणा तुंहिंजी बि कुझु दिलि आहे ये आस अथम हुस्न जो एक बाग बनाया ये आस अथम हुस्न जो एक बाग बनाया ये आस अथम हुस्न जो एक बाग बनाया नहीं इश्क जो पानी उहो आबाद कराया सब हुस्न वारा हथ करे गुलशन में घुराया सब हुस्न वारा हथ करे गुलशन में घुराया सब नाज़ अंदाज़ वारा सुहणा सदाया ये आस अथम हुस्न जो एक बाग बनाया आशिक जे हसीनन के दिसण लाए सिकन था मुश्ताक जे के पहजे महबूबन लाए मरन था आहू था भरन पर न कदें मुह सा कुछन था मुह बन ल मिलन वास्ते अंदर में लुछन था दावत मदई दावत मदई बाग में सबनी के घुराया ये आस अथम हुस्न जो एक बाग बनाया ये आस अथम हुस्न जो एक बाग बनाया सभनी के चवा सिर्फ इजाजत अदिसन जी मोकल अफ़क़त दूर खां दीदार करण जी दीना है इजाज़त कछुण जी ऐं मिलण जी दीना है इजाज़त कछुण जी ऐं मिलण जी मोकल अफ़क़त शरबत दीदार पीअण जी मोकल अफ़क़त शरबत दीदार पीअण जी मुश्ताक सभई मुश्ताक सभई अहिड़ी तरह राज़ी कराया ही आस अथम हुस्न जो एक बाग बनाया ये आस अथम हुस्न जो एक बाग बनाया चंद रखे चवा बाग जिया आहे बनायो बनायो चंद रखे चवा बाग जिया आहे बनायो ऐं हुस्न जा पुजारी पंहिंजा पेर घुमायो ऐं हुस्न जा पुजारी पंहिंजा पेर घुमायो सभु सोज जा ऐं सिक जा अची साज़ वॼायो ऐं इश्क जो आलाप ओशाकनि खे ॿुधायो ऐं इश्क जो आलाप ओशाकनि खे सुणायो जीअरे जीअरे ई मज़ो बिश्त जो सभिनी खे वठाया हीअ आस अथम हुस्न जो हिकु बाग बणाया हीअ आस अथम हुस्न जो हिकु बाग बणाया ॾेई इश्क जो पाणी उहो आबाद कराया हीअ आस अथम हुस्न जो हिकु बाग बणाया ये आस अथम हुस्न जो एक बाग बनाया। हुस्न वारन जे नेणन में, हुस्न वारन जे नेणन में निहारी दे मरी वे दे। अड़ाए पाण पिंजरे में, अड़ाए पाण पिंजरे में पुकारी दे मरी वे दे। हुस्न वारन जे नेणन में निहारी दे मरी वे दे। हुस्न वारन खा कर पासो, हुस्न वारन खा कर पासो न दिल में जाए दे तिनखे। ओ ढोलिया अड़े हाय हसीनन खे जहर दे ले, हसीनन खे जहर दे ले विहारी दे मरी वे दे। हसीनन के जहर दे ले, हसीनन के जहर दे ले विहारी दे मरी वे दे। हुस्न वारन जे नेणन में, हुस्न वारन जे नेणन में निहारी दे मरी वे दे। अड़ाए पाण पिंजरे में, अड़ाए पाण पिंजरे में पुकारी दे मरी वे दे। लगे जे तीर सुहणन जा, लगे जे तीर सुहणन जा फटे विझंदे सटे विझंदे। ओ ओ लगे जे तीर सुहणन जा फटे विझंदे सटे विझंदे। अड़े हाय जख्म थींदे पट्टियूं बधंदे, जख्म थींदे पट्टियूं बधंदे संभारी दे मरी वेंदे। जख्म थींदे पट्टियूं बधंदे संभारी दे मरी वेंदे। हुस्न वारन जे नेणन में, हुस्न वारन जे नेणन में निहारी दे मरी वे दे। अड़ाए पाण पिंजरे में, अड़ाए पाण पिंजरे में पुकारी दे मरी वे दे। हुस्न वारन जे नेणन में निहारी दे मरी वे दे। बुधण वारा ॾिजा न्या पो, ॿुधण वारा ਤਿਜੈ ਨਿਆਪੋ ਦਿਸਣ ਵਾਰਨ ਉਸ਼ਾ ਕਨਖੇ ਹੈ ਢੋਲਿਆ ਬੁਧਣ ਵਾਰਾ ਦਿਜੈ ਨਿਆਪੋ ਦਿਸਣ ਵਾਰਨ ਉਸ਼ਾ ਕਨਖੇ ਹੜੇੜੇ ਹਾਏ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜੇ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜੇ ਵਿਸਾਰੀਂਦੇ ਮਰੀ ਵੇ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜੇ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜੇ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜੇ ਵਿਸਾਰੀਂਦੇ ਮਰੀ ਹੁਸਨਵਾਰਨ ਜੇ ਨੇੜਨ ਮੇ ਹੁਸਨਵਾਰਨ ਜੇ ਨੇੜਨ ਮੇ ਨਿਹਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀ ਦੇ ਅੜਾਏ ਪਾਣ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇ ਅੜਾਏ ਪਾਣ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇ ਪੁਕਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀ ਦੇ ਹੁਸਨਵਾਰਨ ਜੇ ਨੇੜਨ ਮੇ ਨਿਹਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀ ਦੇ ਨਿਹਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਘੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰੇ ਘੇਰਾ ਕਯਾ ਹਿੰਦ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਘੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰੇ ਘੇਰਾ ਕਯਾ ਹਿੰਦ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਘੇਰਾ ਓ ਘੇਰਾ ਘੇਰਾ ਹੁਤ ਹੁਸਨ ਵਗਾ ਪਾਏ ਥੋ ਬੁਧੰਦੋ ਵਨ ਹੁਤ ਹੁਸਨ ਵਗਾ ਪਾਏ ਥੋ ਬੁਧੰਦੋ ਵਨ ਕੀਏ ਘੂਰਨ ਸਾਧਾਏ ਥੋ ਬੁਧੰਦੋ ਵਨ ਹਿਤ ਇਸ਼ਕ ਢਿਕਾ ਖਾਏ ਥੋ ਬੁਧੰਦੋ ਵਨ ਕਪੜਾ ਫਾਟਲ ਪਾਏ ਥੋ ਬੁਧੰਦੋ ਵਨ ਕੀਏ ਹੁਸਨ ਪਾਰਾਏ ਫੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਕੇ ਫੇਰਾ ਇੱਕ ਨ ਹਜ਼ਾਰੇ ਘੇਰਾ ਕਯਾ ਹਿੰਦ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਘੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਨ ਹਜ਼ਾਰੇ ਘੇਰਾ ਕਯਾ ਹਿੰਦ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਘੇਰਾ ਓ ਘੇਰਾ ਓ ਘੇਰਾ ਲਗੀ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਜੀ ਜੰਗਿਆ ਬੁਧੰਦੋ ਵਨ ਕਯੋ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਖੇ ਤੰਗਿਆ ਬੁਧੰਦੋ ਵਨ ਬੁਧ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਖੇ ਵੰਗੁਆ ਬੁਧੰਦੋ ਵਨ ਛੋ ਤ ਹੁਸਨ ਅਗਿਆ ਅੜ ਵੰਗੁਆ ਬੁਧੰਦੋ ਵਨ ਤਬ ਇਸ਼ਕ ਪੁਛਾਏ ਪੇਰਾ ਹੁਸਨ ਜਾ ਪੇਰਾ ਇੱਕ ਨ ਹਜ਼ਾਰੇ ਘੇਰਾ ਕਯਾ ਹਿੰਦ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਘੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਨ ਹਜ਼ਾਰੇ ਘੇਰਾ ਕਯਾ ਹਿੰਦ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਘੇਰਾ ਓ ਘੇਰਾ ਓ ਘੇਰਾ ਹੁਸਨ ਛੋੜਿਓ ਆ ਬੁਧੰਦੋ ਵਨ ਕੀਏ ਤੀਰ ਹੁਸਨ ਛੋੜਿਓ ਆ ਬੁਧੰਦੋ ਵਨ ਕੀਏ ਤੀਰ ਜਿਗਰ ਤੋੜਿਓ ਆ ਬੁਧੰਦੋ ਵਨ ਤੋੜ ਇਸ਼ਕ ਚੰਦਰ ਲੋੜਿਓ ਆ ਬੁਧੰਦੋ ਵਨ ਤਬ ਮੂਹਨ ਇਸ਼ਕ ਮੋੜਿਓ ਆ ਬੁਧੰਦੋ ਵਨ ਤੋੜ ਜੋਸ਼ ਜਲਾਇਆ ਜੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਜਾ ਜੇਰਾ ਇੱਕ ਨ ਹਜ਼ਾਰੇ ਘੇਰਾ ਕਯਾ ਹਿੰਦ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਘੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਨ ਹਜ਼ਾਰੇ ਘੇਰਾ ਕਯਾ ਹਿੰਦ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਘੇਰਾ ਹੋ ਘੇਰਾ ਹੋ ਘੇਰਾ कूजू ॾियो ख़बर मुंहिंजे ॿारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मुंहिंजे ॿारनि जी मुंहिंजे मारुवड़नि थर वारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मुंहिंजे ॿारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मुंहिंजे ॿारनि जी मुंहिंजे मारुवड़नि थर वारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मुंहिंजे ॿारनि जी कूजू ॾियो ख़बर कूजू वलर करे अवां थर ॾे वञो वञी चइजो त छो था यार भेरो भञो कूजू वलर करे अवां थर ॾे वञो वञी चइजो त छो था यार भेरो भञो ओ इहा मिंथ निमाणीअ जी का मञो इहा मिंथ निमाणीअ जी का मञो कजो पार तक वेचारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मुंहिंजे ॿारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मुंहिंजे ॿारनि जी मुंहिंजे मारुवड़नि थर वारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मारुनि जा हूंदा गुतल ऐं मेला मारुनि जा हूंदा मतल कूजू ॻोठ मारुनि जा हूंदा गुतल ऐं मेला मारुनि जा हूंदा मतल ओ सारी पोख पवारनि ओ सारी पोख मारुनि जी हूंदी पकल सारी पोख मारुनि जी हूंदी पकल कयो ख़बर बनुनि ॿारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मुंहिंजे ॿारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मुंहिंजे ॿारनि जी मुंहिंजे मारुवड़नि थर वारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मुंहिंजे ॿारनि जी कूजू ॾियो ख़बर सारो हाल ॾिजो वञी कूजू कही खाधो निंड चंद्र जा हराम ॿई सारो हाल ॾिजो वञी कूजू कही खाधो निंड चंद्र जा हराम ॿई हो वियो जिस्म सुकी इहे सूर सही वियो जिस्म सुकी इहे सूर सही आहे ॻणती लॻल का गंवारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मुंहिंजे ॿारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मुंहिंजे ॿारनि जी मुंहिंजे मारुवड़नि थर वारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मुंहिंजे ॿारनि जी कूजू ॾियो ख़बर अलहलग उमर ओ अलहलग उमर हिकु मुंहिंजो अर्ज़ु सुणे जे मरी वञा तुंहिंजे मुल्क में त मूंखे खथी कफ़न ॾेज पोइ उते लोड़ लटेज जिते झूपा मुंहिंजे जांगीअड़नि जा म्या म्या सारो हाल ॾिजो वञी कूजू कही खाधो निंड चंद्र जा हराम ॿई वियो जिस्म सुकी इहे सूर सही वियो जिस्म सुकी इहे सूर सही आहे ॻणती लॻल का गंवारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मुंहिंजे ॿारनि जी कूजू ॾियो ख़बर मुझे मारुन जी मुझे मारू वड़न थर वारन जी कुंजू दियो मुखबर मुझे मारुन जी कुंजू दियो मुखबर रुसी तरुस मगर रुसण दुरीत सा थुठ है नाज भी कर भले पर नाज नीत सा थुठ है एडी दिल सख्त सोजवारन सा की न कजे रुसण में छा है रखो हर को प्रीत सा थोठ है रुसण जो कड़वा सुहणा सबब बुधाय तसही रुसण जो कड़वा सुहणा सबब बुधाय तसही असाखा कैडी खता सिया है ढोलन बुधाए तसही रुसण जो कैडवा सुना सबब बुधाए तसही रुसबुआ वक्त ते बाजे बाजे मानो बिकजे रुसबुआ वक्त ते बाजे बाजे मानो बिकजे हर हर थे थो माणो करण बुधाए तसही हर हर थे थो माणो करण बुधाए तसही रुसण जो कड़वा सुना सबब बुधाए तसही चवी जे की सो करा सिर बुचो कुर्बान कर चवी जे की सो करा सिर बुचो कुर्बान कर तदैब घुंड विझी मुँह में ढोलण बुधाए तसही कदहब घुंड विझी मुँह में ढोलण बुधाए तसही चंद्र त आहे चरिया भला चरन जो दिल में ए छाकज चंद्र त आहे चरिया भला चरन जो दिल में छाकज चरियो भी तो कयो या कह कयो बुधाए तसही चरियो भी तो कयो या कह सही रुसण जो कड़वा सुण सबब बुदायत सही असाख कड़ी खता थे ढोलण बुदायत सही रुसण जो कड़वा सुण सबब बुदायत सही उन्हनि सां दिलि लॻी आहे उन्हनि सां दिलि लॻी आहे न मारनि था न जारनि था न मारनि था न जारनि था विसारनि बि नथा सुहिणा विसारनि बि नथा सुहिणा न किसामो निहार था न किसामो निहार था उन्हनि सां दिलि लॻी आहे उन्हनि सां दिलि लॻी आहे उन्हनि बि ससागे में तॾहिं बि ॼण जुदा आहिनि रहनि बि ससागे में तॾहिं बि ॼण जुदा आहिनि नकी था धार चल मुख नकी था धार चल मुख नकी गॾु जी गुज़ारनि था उन्हनि सां दिलि लॻी आहे उन्हनि सां दिलि लॻी आहे न मारनि था न जारनि था विसारनि बि नथा सुहिणा न किसान निहारनि था उन्हनि सां दिलि लॻी आहे उन्हनि सां दिलि लॻी आहे इन आज़ार खां दिलि में दुखे थो दर्द जो दूहो इन आज़ार खां दिलि में दुखे थो दर्द जो दूहो न ॾेई फूक ॿारनि था न ॾेई फूक ॿारनि था न दिलि जी बाग ठारनि था उन्हनि सां दिलि लॻी आहे उन्हनि सां दिलि लॻी आहे न मारनि था न जारनि था विसारनि बि नथा सुहिणा विसारनि बि नथा सुहिणा न किसान निहारनि था उन्हनि सां दिलि लॻी आहे ईंदुसि ईंदुसि यार चयो ಅಲ ಪರ ಯಾರು ತಮೂರು ನ ಆಯೋ ಹಿಕ ಅಕ್ ಮುಜಿ ರೋಜ ಫರೇಚಿ ಬಿಯ ಅಕ್ ರೋ ದನ ಲಾಯೋ ಸಿಂಧ ಐ ಸುರ್ಮೋ ವ್ಯಾ ಸಬ ವಿಸರಿ ವೇಜಣ ವಿರಹ ಭುಲಾಯೋ ಚಿತ್ ನ ಲಗೆ ಕೈಚೀಜ ಸಾ ಚಂದ್ರ ಚೋತ ಯಾರ ಪರದೇಸ ವಸಾಯೋ ಬನೀ ದರತೆ ಚಯುಮ ರೋಯಿ ಫಲಾ ದರ ಜೋ ಕಯೋ ದರ್ಬ ಬನೀ ದರತೆ ಚಯುಮ ರೋಯಿ ಭಲಾ ದರ ಜೋ ಕಯೋ ದರ್ಬ ನಕ್ಕೀ ದರತೆ ವಿಹಾರ ನಥಾ ನಕ್ಕೀ ದರತೆ ವಿಹಾರ ನಥಾ ನಕ್ಕೀ ದರತ ಧಿಕಾರ ನಥಾ ಉನ್ನನ್ನು ಸಾ ದಿಲ್ ಲಗೀ ಆಹೇ ಉನ್ನನ್ನು ಸಾ ದಿಲ್ ಲಗೀ ಆಹೇ ನ ಮಾರನ್ ಥಾ ನ ಜಾರನ್ ಥಾ ನ ಮಾರನ್ ಥಾ ನಜಾರನ್ ಥಾ ವಿಸಾರನ್ ಭೀ ನ ಥಾ ಸುಣಾ ವಿಸಾರನ್ ಭೀ ನ ಥಾ ಸುಣಾ ನ ಕಿಸಾಮ ನಿಹಾರನ್ ಥಾ ಉನ್ನನ್ ಸಾ ದಿಲ್ ಲಗೀ ಆಹೇ ಉನ್ನನ್ ಸಾ ದಿಲ್ ಲಗೀ ಆಹೇ तुझे सिर जो कसम तोखे दिल दींदुस तुझे सिर जो कसम तोखे दिल दींदुस तुझे सिर जो कसम तोखे दिल दींदुस तू वठी न वठी दिल हथ में खणी तुझे घर ईंदुस तू वठी न वठी दिल हथ में खणी तुझे घर ईंदुस तुझे सिर जो कसम तोखे दिल ॾींदुस तुझे सिर जो कसम तोखे दिल ॾींदुस तुझे दर ते दोस्त सदा हणदुस तोखा दान मुहब्बत जो घुरदुस तुझे दर ते दोस्त सदा हणदुस तोखा दान मुहब्बत जो घुरदुस तुझे चाऊंठ ते सिर मां रखंदुस तुझे चाऊंठ ते सिर मां रखंदुस खैरात वठी तो हलियो वेंदुस तुझे सिर जो कसम तोखे दिल ॾींदुस तुझे सिर जो कसम तोखे दिल ॾींदुस तू वठी न वठी दिल हथ में खणी तुझे घर ईंदुस तुझे सिर जो कसम तोखे दिल ॾींदुस तुझे अख जे इशारे सां कुसंदुस तुझे तीर जा घाव पियो सहंदुस तुझे अख जे इशारे सां कुसंदुस तुझे तीर जा घाव पियो सहंदुस तुझे नाज़ अॻियां मां पियो निवंदुस तुझे सूंह त मां सदिते थींदुसि तुझे नाज़ अॻियां मां पियो निवंदुसि तुझे सूंह त मां सदिते थींदुसि तुझे सिर जो कसम तोखे दिल ॾींदुसि तुझे सिर जो कसम तोखे दिल नींद से। जिया तो सजद है गड़ जानी थी, गड़ जानी थी ना। जिया तो सजद है गड़ जानी थी, उन दीह का दिल वे गानी थी, उन दीह का दिल वे गानी थी। दिल रोए रोज निमाणी थी, दिल रोए रोज निमाणी थी, तुझे कदमन ते उछलाई दुस, तुझे सर जो कसम तोखे दिल दी दुस, तुझे सर जो कसम तोखे दिल दी दुस। तू वठी न वठी दिल हथ में खड़ी, तुझे घर ईंदुस। तू वठी न वठी दिल हथ में खड़ी, तुझे घर ईंदुस। तुझे सर जो कसम तोखे दिल ॾींदुस, तुझे सर जो कसम तोखे दिल ॾींदुसि।